Și pătru, încălecând pe pană de corb, a ajuns cât te-ai șterge la ochi în inima munților cu pricina. Cântau păsările, palatul crăiese ieșise din adâncuri, apele alergau vesele, jivinele săreau de pe stâncă pe alta, din voi se auzeau bacii mânându-și turmele. Crăiasa aștepta în fața porților, luminoasă la chip și frumoasă ca floarea florilor. Pătru îi puse mărgăritarul la gât și îi sărută mâna. Au sosit caprele negre, ciutele, veverițele, bursucii și alte viețuitoare. Și Crăiasa a poruncit să se întindă mare ospăț și a ținut ospățul o zi și o noapte și zânele de prin acele locuri au cântat, au dansat și au spus povești. Noi n-am fost de față să știm ce a vorbit pătru cu Crăiasa munților, dar am aflat că băiatul, întorcându-se acasă împreună cu pană de corb, a găsit-o pe maică-sa mestecând mămăliga. Și iară nu știm dacă pătru i-a povestit maicii sale întâmplările. Dar într-o bună zi au sosit în fața casei 4 calești trase de cerbi cu coarnele de aur. În una ședea Crăiasa, în alta zânele, druștele ei. În una s-a urcat pătru, în alta maică-sa. Iar pană de corb a mers pe picioarele sale în urma alaiului. Și credem că el singur ar fi în stare să ne povestească ce nuntă măreață s-a înălțat în munții aceia de poveste. Păi ce că era odată pe lumea asta un pădurar care viețuia cu sora lui într-o pădure, departe, departe de celelalte așezări ale oamenilor. Pădurarul îngrija de vietățile pădurii, ocrotea arbuștii cei tineri, tăia copacii bătrâni și uscați, făcea stive, apoi lua câte una la spinare, se ducea cu lemnele la târg, le vindea și se întorcea cu temirce la coliba lui, unde afurisita de sărăcie era mare împărăteasă. Într-o zi nu găsi cumpărător și se întoarse amărât acasă. Ce-i, frățioare? Ce s-a întâmplat? Ești amărât. Surioară, atare m-am săturat de sărăcia asta. Azi m-am întors cu mâna goală. Ce o să ne facem? Lasă, frățioare, scoate-mi la capăt. Tu ești un vrednic. Vrednic, vrednic, surioară, da. Vezi că norocul meu trebuie să fie vreun pier de vară, că nimic nu se alege de toată strădania mea. Nu pot lega și eu 2 paie de tei într-un curme. Frățioare, ia, parcă bate cineva la geam. Ei, bate. Ce s-a părut? Cine să umble noaptea prin pădure? Poate numai vântul. Ba nu, nu, nu, frățioare, am auzit bine. Auzi, e cineva afară. Cine e afară, bă? Eu! Dar înăuntru cine? Eu, adică noi, eu, pădurarul cu soarea mea. Deschide ușa, pădurarule, și dă-mi o mână de ajutor, că mă prăpădesc de atâta alergătură. De când te caut, am rupt 3 perei de opinci. Am venit să facem o învoială. Mă, dar cine ești tu de umbli noaptea cu învoierele pe la casele oamenilor? Ce? Ziua nu poți veni? Lasă, nu mă mai ispiti atâta. Dă-mi drumul mai repede, că mor de oboseală. Dă-i drumul, dă-i drumul, da. Ia, intră. Ia, hai, să vedem cine e. Frățioare, da, pirpiriu mai e săracu. Aulă, ridică-l, ridică-l repede. Ia, stai, mă, ia, vinișor, vinișor. Ce cu tine, a? Ia stai tu pe bușteanul ăsta. Ții, da, brăbădii mai ești. Frățioare, ia uite, ia bea o leacă de vin. Ia și codrul ăsta de pită și cu... Că altceva n-aveam. Mulțumesc, stăpâne, mulțumesc. Cum ai zis, mă? Eu stăpânul tău? Da, tu ești stăpânul meu. Și bucură-te că am izbutit să ajung până aici, să te ajut și pe tine și pe sora ta. Să mă ajut tu pe mine? Da. Ia, ia o surioară. Păi vine, bă, nevolnicule, da. avea atâția pe picioare. Cum ai să mă ajuți? Ia ca ai să vezi, stăpâne. Crede ce-ți spun eu. Bă, acum ai prins și glas, te pomenești că ai fi și tu bun la ceva. Da, ia ascultă-mă. Cine ești tu? Cine ești tu la urma urmei? Eu sunt norocul tău, stăpâne. Norocul? Da, și dacă n-ai fi fost om bun la suflet să mă omenești cu ce ai avut și tu, degeaba aș mai fi venit până aici. Mă prăpădeam, că asta era-n voiala. Băi, și spui că tu ești norocul meu? Al tău, stăpâne, și al surorii tale. Pe tine am să te îmbogățesc, iar pe sora ta am să o fac împărăteasă. Pe mine? Împărăteasă? Da. Bă, tătăți de poznea, mă. De aceea ești așa de pirpiriu. Mie nu vine a crede în vorbele tale. Ba să crezi, stăpâne, că fiecare om trebuie să creadă în vrednicia lui și în norocul lui. Mâine să plecați de aici. Mâine? Da. Cum să plecăm de aici? Unde să plecăm? Aici de bine de rău avem și noi colibața. În altă parte ce o să ne facem? Lasă că am eu grijă, stăpâne. S-a făcut nevăzut. Mie-mi-e frică. Eu cred că era licuriciu pădurii care umblă noaptea prin pădure să sperie oamenii, frățioare. O, fi surioară, dar eu nu mă sperie de el. Și apoi nu o să mă iau eu după vorbii alu de-a fost adineaur. Nu plecăm nicăieri. Nu, ba eu zic că ar fi mai bine să plecăm. Că mai rău n-are cum să ne fie, frățioare, să știi. Atunci hai să plecăm, surioară, că omul e dator să încerce. Fratele și sora au plecat și ei încotro au văzut cu ochii, ca oamenii săraci după un codru de pită. Și-au mers, și-au tot mers, ba pe aici, ba pe dincolo, până când i-a apucat noaptea la o răspântie. Frățioare, nu mai pot merge. Mi s-au muiat picioarele de osteneală. Hai, surioare. Nu mai pot. Uite, ia uite acolo, parcă ar fi un han. Hai că e aproape și o să ne odinim. Ei, bună vreme, hangiule. Bună, drumețule. Ai loc și pentru noi în noaptea asta? Păi, de oameni buni, loc ar fi destul, dar vedeți că... Ce te tot codești așa, hangiule? Văd că n-ai niciun mușteriu. Apoi, tocmai asta e tărășenia, că... De la o vreme nu mai rămâne niciun călător în hanul meu. De ce? Dar de ce, angiule? Păi, ci că ar bântui necuratul. Lasă, angiule, că nu mă sper eu de broajbe de astea. Ia de ceva merinde și oul ce cât de vinișor. Apoi, de asta am berechet. Poftiți, ia, poftiți, uite și camera unde o să dormiți. Ia, poftiți. Pădurarule, mă, vino de ția banii, mă, că-mi putrezește putina. Nu răspunde, frățioare. Ăsta e licuriciul și ția glasul, nu răspunde. Cine e afară, mă? Eu, licuriciul pădurii. Și ce mai vrei? Hai, vino de ția banii, mă, că-mi putrezește putina. Ce ba, mă? Care putina, mă? Ia lasă-mă în pace. Mă, pădurarule, stăpânul cel vechi al hanului, înainte de moarte, a îngropat o putină cu aur și a zis așa: banii să fie ai ăluia de va poposi noaptea asta aici, iar putina a mea. Hai, mă, să-i dezgropăm. Ia mai vezi tu de altul, că eu nu bat noaptea cu o claure, că tu umbli cu minciuni. Ei, lasă, tu vrei să mă păcălești. Nu te păcălesc, omule, doar eu sunt norocul tău, ai uitat? Mă, licuricile, știi ceva? Ce să știu, pădurarule? Dezgroapă tu comoara, Adu mie bani aici și ia stăputina. Că bine zici. Așteaptă, așteaptă că acum întorc. O să vedem noi. Ți-am spus că am să te îmbogățesc. Cumpără harul și rămâi aici. De celelalte am eu grijă. Pădurarul a cumpărat harul și s-a făcut hangiu. Sora lui cocea pâine și făcea niște bucate de telingei pe degete. Atâta erau de gustoase că se dusese vestea până cine știe unde. Venea lume de pe lume, numai și numai să guste din bucatele ei. Și, auzind alb împărat despre asemenea minunății, veni și el într-o zi la han. Cu plecăciune, mărea ta! Cu plecăciune! Mă închin cu plecăciune, mărea ta! Hangiule! Da! Faima bucatelor tale a ajuns până la mine. Am venit să mă încredințez și eu de adevărat ce se spune. Să ierte, măria ta. Numai să poftească, să guste și o să se încredințeze. Bucatele sunt gata. Bine, bine, hangiule. Adu să gust și eu, să văd de-i lauda pe dreptate. Îndată, măria ta, îndată. Halal să-ți fie, hangiule. Asemenea bucate gustoase n-am mâncat de când sunt eu. Cine le gătește? Sora mea, măreata. Da? Da. Ia cheamă-o să o văd și eu, hangiule. Când a văzut-o împăratul pe sora hangiului frumușică și cu vino încoace, a îndrăgit-o pe dată. Și tot pe dată a cerut-o de soție. Ei, și fata ce era să facă? Mănânci calule ors? Au făcut o nuntă din cele mai împărătești și gata. Sora hangiului a ajuns împărăteasă. Acum însă se cade să vă spun că la curtea lui alb împărat trăia o farmazoană de fată care știa câte în lună și în stele și care trăgea, dragă doamne, nădejde să ajungă împărăteasă. Dar când a văzut că sora hangiului a ajuns împărăteasă în locul ei, să plesnească de ciudă și mai multe nu. Hangițu, ai venit să-mi iei locul. Îi lasă tu că mult nu vei huzuri. Nu scapă nimeni de vrăjile mele. Uite-o că vine. S-o iau cu binișorul. Cu plecăciune, măria ta, cu plecăciune. Toți ne închinăm în fața măriei tale. La porunca măriei tale. Mulțumesc, mulțumesc, fată frumoasă. Oh, dar e așa de cald în palatul ăsta. Eu l-am încălzit așa ca să te prind în ghiare. Dacă vrea măria ta să facă o plimbare în grădină, pe malul lacului o răcoare. Haide, haide să mergem. Aici simt că mă înnăbuș. Să mergem. Să mergem. Ce răcoare plăcută! Ce frumos miros florile grădinii! Mă simt așa de bine! Dacă aș bea un pahar cu apă, nu ai decât, măria ta, numai decât! De când ți-am pregătit eu băutura fermecată? Poftim, măria ta, poftim! O să te răcorească! Ce? Mă dorită să fii împărăteasă, că nu era de nasul tău! Așa, acum să o dau peste cap. iau chipul tău și mă fac eu împărăteasă. Cine e afară, mă? Eu, stăpâne. Eu, norocul tău. Pleacă repede la palat să vezi ce mai face împăratul și sora ta, împărăteasa. Da, de ce? De ce? Pleacă repede. Pe urmă o să afli. Alb împărat și-a primit cumnatul cu mare bucurie, iar împărăteasa de, ca o soră bună ce era, l-a ospătat cu bucate alese. Hangiul se tot uita la sora lui, tot gusta din bucate și nu se dumirea el de nu știu cum și nu știu ce. Seara, când a rămas numai cu împăratul, la o ulcică de vin, împăratul l-a întrebat. Dar ce ai cumnate de te tot frământi atâta? De frământat nu mă frământ eu, da. Vezi că nu mă dumiresc ce-i cu sora mea, împărăteasa ta. Apoi dacă e vorba de împărăteasă, află cumnate că și eu mă tot minunez. De o bucată de vreme, parcă ar fi ea și parcă nu. Bucatele pe care le face sunt ele bune, da. Parcă nu mai au gustul celor dinainte. Mai ales că nu știu de ce o tot latră cățelul meu care se învățase așa de mult cu ea. Acum cum o vede se ascunde sub pat și când e singur cu mine schiaună și latră de parcă mi-ar spune ceva. Ia cheamă-l împărat, să-l aud și eu. Hei, slujitor, ia de drumul cățelului. Da, Marieta. Împărate, cățelul știe ceva și vrea să ne spună, dar noi nu înțelegem. Ia cheamă pe cineva care cunoaște graiul animalelor. Împăratul a chemat în mare taină pe armașul lui credincios și i-a dat poruncă să caute și să-i aducă la palat pe oricine o fi care înțelege graiul animalelor. A treia zi, armașul s-a înfățișat cu o babă bătrână, care vindea buruieni de leac. Înțelegi graiul animalelor, mătușă? Înțeleg, împărate. Slujitor, ia, adu cățelul. Da, Maria. Ei, Maria ta, săracă-n de mine și de mine. Dacă știi ce spune, nu te mai văicări atâta. Vorbește și-ți umplu sacul cu aur. Poruncește mai întâi slujitorului să plece, că nu poți să vorbesc față de el, că cu primejdie mare, Maria. Da, ia cățelul și pleacă, oștene. Înțelegi, Maria, da, înțelegi. Așa. Acum spune ce ai înțeles, babo. Maria ta, câinele tău credincios spune că împărăteasa ta, sora hangiului, este măgărița din Graj. Cum? Măgărița din Graj? Da, sora mea? Da. Sora mea, măgărița din Graj? Da, Maria ta. Asta spune cățelul. Astălaltă, cine-i babo? Farmazoana, fata bucătăresii, care i-a luat locul și chipul. Chicăloasa! Mă duc să poruncesc să-i taie capul. Nu, Maria ta, nu! Să nu care cumva să faci una ca asta, că împărăteasa ta nu mai scapă din pielea de măgăriță. Să faci cum tu-i învăța eu, că toată pasărea pe limba ei piere. Ia, pleacă-ți urechea către mine să-ți spun, da, Maria ta. Da, ia, spun. Și să faceți. seara, împăratul a dat o masă mare în cinstea împărătesei. Toată lumea se închina în fața ei și o lăuda. Farmazoana se fandosea bucuroasă și nu-și mai încăpea în piele de mândrăcerea. În timpul acesta, într-o odaie dosnică a palatului, baba Rada se vopsise și se schimonosise că te lua groaza numai când te uitai la ea. Și deodată... Ce ia sarmașe? Ce se aude? Nu știu, Maria ta. Mă duc să văd. Orsei! Veniți cu mine! Da! Ce-o fi asta? Și eu uite, călare pe vătrai! Nu te speria, armașe, că sunt eu, Baba Cloanța, stăpâna Întunericului. N-am nimic cu nimeni, am venit să-mi iau darul de la împărăție. Ce dar, Tartorițo? Care dar? Ce? Ai uitat, împărate? Am venit să-mi dai pe împărăteasa ta. Cum ne-a fost vorba? Care ți-e împărăteasa? Uite... Asta de lângă mine, o cunoaște toată lumea. Dar nu o lua, o lua, îți dau orice. Bam, s-o iau. Să mă slujească, să îngrijească de corbii mei cu clonțul de oțel și de șerpaicele mele înveninate. Nu mă lua, că eu nu sunt împărăteasa. Dar cine ești? Eu? Cine ești? Eu sunt fata bucătăresei. Nu te cred. Tu ești împărăteasa, sora Hagiului. Hai mai repede, că de când te aștept. Nu sunt eu. Nu mă lua, stai. Stai să-ți arăt, stai. Ce să-mi arăt? Stai. Ia că uită să dăm peste cap. E chiar fata bucătăresei. Dar împărăteasa cea adevărată, unde-i? În grajd, în pielea de măgăriță. Uite-o că vine! Împărăteasa cea adevărată! Soțul meu! Împărăteasa mea! Dragul meu! Frățioare! Uite, vezi, babo, ea este împărăteasa cea adevărată, pe ea s-o iei! Nu iau pe nimeni, proasto, că nu sunt Baba Cloanța, sunt Baba Rada, care culege ierburi de via. Bine că am scăpat-o pe biata împărăteasă din pielea de măgăriță. Să mă păcălească pe mine, Baba! Baba Rada! Plesnesc de ciuda! Să trăiască împărăteasa noastră! Să trăiască împărăteasa cea bună!